ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका, ये फैसला कह रही है हर नजर, बंदा परवर शुक्रिया बस के अपनी जिंदगी में कर छाया हर तरफ बजने लगी।